you take me home? A rokonlátogatás volt nálunk, és az ilyen rokon kislány, aki 11 éves, ő így a szobámba belépve egy dolgot szúrt ki. Nem, nem, látessék, igen, igen, pontosan ott voltam letolt gatyával. Tudom, hogy ezt akarjátok hallani. Igen, ezt akarjuk. Ez történt, de miután kigyönyörgötte magát a 45 centis férfiasságomban, utána azt mondta, hogy jé, neked van víd. Igen, itt van a gatyámban a kontroller. De esetlen pervert mocskos disznók vagytok. Ez... Tessék, itt van. Nem is mondom tovább, mert nem érdemlitek meg. Pedig ez egy nagyon komoly fejtegetésnek az eleje lett volna, de... Nem érdemlitek meg. Ez itt a Gamer365 Podcast, hölgyeim és uraim. Novemberi kiadás. Akik itt vagyunk és beszélünk. Liquid. Holden. HZX. Greg. Lothar. MC Mackó. Vas. Nagyjából ennyien. Megint, jó sokan vagyunk. Ja, múltkor polgári néven mutatkoztunk be, és azt mondták, hogy elitista faszok vagyunk. Úgyhogy nem. A havi témáink. Ki mivel játszott? Egyszer már abba hagytuk ezt a dolgot, igen, nem? Igen, mert általában, amikor sok érdekes téma van, akkor azt mondjuk, hogy az a nagyjából egy óra, amit a podcastre szánunk, az menjen inkább azokra. Most viszont november van. Novemberben pedig mi van? Hát hír az nincs. Mert játék megjelenések vannak, és most arról meg minek beszéljünk, hogy milyen játékok jelentek. Meg inkább ilyen kicsit személyesebb. Ki mivel játszott az elmúlt hetekben? The New Guy kezdte. Ne gondolkodj, mondd. Gőzöm nincs, hogy mivel játszottam. Halálkom olyan. DSS-tem, Castlevania-ztam, Sonic-oztam, Dark Brotherhood-dal, gitárhíroztam, kb. Ennyi. Hétvégén akartam egy kicsit chase-ni is, de ez mostanában nem jön össze. Fránya egyetem mellett. Játszik még embercsével? Szoktak, ja. Egész jó kis rajongói bázis van még mindig a chase-nek. És a Chase Source-ot játsszák többen, vagy az 1-6-ot? Ezt nem tudom megmondani. Vannak mindig a véres szájú 1-6 fanok, akik verik a mellüket, hogy csak is az 1-6, meg szerintem egyre többen átálltak így az utóbbi években a Source-ra is. Én magam részéről Source párti vagyok, tehát... 1-5-ös. Ez olyan, mint amikor a Final Fantasy 5 és 6. 5-ös szám az mindig jó bejön. 1.5, 0-5-5. Ennyi? Uh-huh. Semmi, ezeket is szinte mind írtál róla, semmi saját szórakozás, semmi. Nem igazán, mostanában nem. Tehát most így vizsgai időszak közelettével, szorgalmi időszak is durvul, úgyhogy ilyenkor, főleg DS, tehát amikor van egy kis idő, akkor elő kell kapni a DS-t, aztán azon szöszölni valamivel. Pont így vagyok, mert én sok mindennel játszottam, de nem akarom felsorolni. Egy dologgal játszottam, ami abszolút saját szórakozásra volt, ez az Astro Boy Omega Factor. Na, az egy nagyon ütős játék. Aha, ez egy 2003-ban megjelent GBA játék. Treasure nagyon tud, tehát látszik, hogy a... Nem csak Treasure, az egy Sega Hitmaker plusz Treasure játék, tehát az egy ilyen kombó. Tehát aki szerette a Gunstar Heroes-t, az mindenféleképp megtalálja a számítását az Astro Boy-ban. Egészen fantasztikus. Nem akarok poénokat lelőni, a vége felé van 6 darab boss fight egymás után. Azok milyen boss fightok? Hát majd összeszartam magam. És amikor kiderül, hogy az még nem a vége, hanem a játék közepe, az a legdurvább. Igen, és nem lövünk el több point. Nem lövünk el több point, viszont eszembe jutott, hogy a Fallout 3-at kipróbáltam PC-n, és iszonyatosan durva jól néz ki. És iszonyatosan durva jó játék is. Én spóráztam iPhone-on, de arról teszt is volt, úgyhogy arról tudtok mindent. Aztán Midnight Club eléztem, amiről szintén lesz teszt a napokban, úgyhogy azt nem lövöm le. És játszottam az Infinite Undiscovery nevű hülye nevű játékkal, ami szerintem az utóbbi idők egyik legjobb JRPG játéka. Tudom, hogy erről megosztanak a vélemények, meg eléggé nagy szórás volt a pontszámok között is, amiket kapott, mint értékeléseket. Én egyébként szeretem az akció RPG-ket, ez szerintem egy nagyon jól megcsinált, nagyon stílusos játék. Hogy én le is írtam a tesztemben, hogy aki az akció RPG-t szereti, aki minden, és az, hogy néz is történik az akció, annak szerintem semmi csalódása nem lesz, mint itt a Discord-ban, mert kurva jó. Nekem most jutott az eszembe, hogy a hétvégén próbáltam még a Capcom féle MotoGP 2008-at, és annak ellenére, hogy tényleg nem egy 10 pontos játék, sok kommentet nem értettem, tehát mindenki egyből beírta a fórumban, hogy igen, ez egy gagyi játék. Három nem játszott vele. Igen, tehát abszolút nem értettem ezt a mentalitást, hogy tényleg beírták, hogy gagyi játék, rossz választás, mellé léptek, buktok. Ha kipróbáljátok, szerintem egy abszolút jó élvezetes játék, tény, hogy nem egy 10 pontos darab, de bőven játszható és el lehet vele lenni pár napig. Igen, ezt én is írtam a tesztben, hogy maga a játék az teljesen jó, csak tartalmi színvonal az olyan kevés, hogy... Viszont tényleg nagyon tehát kellemesen játszható, grafikát is meg, tehát tényleg nem a csúcs kategória, de kellemes, tehát olyan, mint egy kicsit felhúzott PS2-es grafika, de nekem nagyon tetszett így összességében. Az arcade módjával játszottam kizárólag, és hát úgy menni kellett a motorral, és én rájöttem, hogy ez abszolút nem az én játékom még mindig. Biztos a szimulációs, ez biztos nehezebb, nem? Ott nem lehet csak... Hát nehezebb, meg arcade-on ilyen olyan irreálisan rövid féktávok vannak, hogy szerintem az annyira nem is nagyon élvezetes. Viszont... Én a köztesen játszottam, és úgy pont jó, mert nem az a szigorú, ahol minden kanyarban kicsúszol, de kicsit azért figyelni kell. Szimulátor módban viszont igen tisztességesen megvan oldva a lendület és a motor súlyát is nagyon lehet érezni. Ennek fejében viszont csúszkálsz, mintha jégpályán motoroznál körülbelül. De az volt a bajom, hogy nincs mellé normális beállítási lehetőség, úgyhogy annyira hát nem lehet ott által finom hangolni, csak hát ha nem merülsz bele, akkor... Olyan minimális szintű, hogy nem érzem létjogosultságát ennek a szimulátor módnak. Nekem annyi van a MotoGP-ről, hogy a 06-os verzióval játszottam, és azt mondom, hogy valami 15-20 méterről a kanyarok előtt kell végezni, különben úgy kicsúsztam, mint az állat, úgyhogy... Ez már új ilyen Capcom fél, ez már a mostani. Aha. Hát én az elmúlt napokban, ami így nem tesztelés volt, ez a griddel játszottam, amiről mindig így óvatosan beszélünk, mert ez egy olyan játék, amit itt szerkesztőségileg szeretünk nagyon, viszont ti annyira nem. Legalábbis amikor a demo meg a megjelenés... De szerintem sokan szeretik azt a játékot, csak sokan nem szeretik, és ilyen olyan emberek nem szeretik, akik ilyen véleményvezérek. Tehát ilyen Dreampage kolléga például nem szereti, ő ilyen népszerű blogot vezet nálunk, és akkor így sokan adott esetben úgy gondolják, hogy az úgy van. Hát igen, ez egy jó játék. Ebben vitatkozunk vele. Hát igen, erről tény, hogy inkább azok szólaltak fel, akik sűrűn kommentelnek nálunk. Szóval én ezt egy borzasztó jó játéknak tartom, mert pontosan az jó benne, amiben a Codemasters maga is nagyon jó. Ők már hosszú évek óta csinálják ezeket a túraautós játékokat. Ez egy fokkal árkádabb, mint mondjuk a PS1-en megszoktuk a Tokától, de maga a körítése az egész játéknak az olyan profi, ami kevés játékban van. Tehát a pályák azok nagyon jól kilettek válogatva, nem a sablonos pályaválasztás. Persze vannak köztük kitaláltak is a városi pályákra gondolok, de ami valós pályajátékban azok tényleg remekül eltalálták. Igazi pilóták vannak a játékban, több is, van magyar versenyző is benne például. Az autóválaszték szintén nagyon remek és változatos, és hát rengeteg játékmód van benne, mármint a versenytípusokra gondolok. És tényleg ez tény, hogy egy árkád játék, viszont minden más szempontból olyan jól össze van rakva, hogy én... Nekem már a demo is tetszett, de meglepődtem a teljesen. Egyébként nem árkád játék. De az. De nem. Az. Ha bekapcsoljátok az összes segítséget a vezetéshez, akkor egy nagyon rossz árkád játék. Ha kikapcsoljátok, akkor kurva jó játék, de akkor nagyon szimulátor. Nem ez. A gridben gáz elvétellel beveszed a kanyaroknak a 80%-át. De figyelj, direkt kipróbáltam egy csomó olyan teszt részt, amivel mindig szokták tesztelni a szimulátorokat. Ez a teljesen elkanyarodsz és fékezel, és akkor kanyarodik el, vagy egyenesen csúszik tovább. És ez a játék, én igaz, hogy minden segítség kapcsolásával, de teljesen úgy viselkedett, mint hogy egy szimulátornak kell. Tehát teljesen valósan... Tény, hogy csúszkálnak a kocsik, de ez a legalapabb szintje a szimulációnak, szóval sokan ezt összekeverik. És ha már egy játékban csúszkálnak az autók, akkor már rámondják, hogy szimulátor, pedig ez a legalsó réteg az egésznek, és sokkal minimálisabb. De azt mondom, az arcade jelzőt akkor túl szélesen használják, mert akkor belefér ez is, meg belefér az autóra is. Pedig szerintem az autón az arcade játék, ami azért teljesen más, mint ez. Ez így van. Ha az arcade jelzőt, ha kibővítve használod, az ilyen erővel például a Project Gotham Racing sem arcade játék. Ez hasonló szinten van, mint a Project Gotham Racing. Ezt az ilyen kicsit komplexebb vezetési modellel megáldott vagy megvert árkád játéknak nevezem, ahol igen. Ami nem annyira shindrift, mint mondjuk egy Ridge Racer, vagy nem annyira, az autón az annyira nem shindrift, de nem annyira árkád. Az árkád játékoknak, ezeknek a full árkád játékoknak, ezeknek van egy jellemző, nem is vezetés, inkább irányítási modellje, igen. Ami abból áll, hogy egy egy vagy két fajta tevékenységet kell nagyon profin elsajátítanod. Ugye mind a két esetben a driftről van szó, ha az outlánról beszélünk, vagy a Ridge Racerről. Hát, vagy a Sega Rallyról. Vagy a Sega Rallyról akár. Itt nem erről van szó, itt ez egy komplexebb vezetési vagy irányítási modellt kínál, és ami jó benne szerintem az, hogy... Akkor találni kell valami jobb jelzőt, mint egy árkán. Szokták azt mondani, hogy fél árkád. Van vagy egy fél szimulátor. Nem. Én szimulációnak mondjuk a Forzát nevezem, meg a GT-t nevezem, meg ezt a vonalat nevezem. És amit én különösen értékeltem, ez nekem a veszőparipen mostanában, hogy egy játékokat, például a MotoGP-nél is írtam, hogy egyáltalán nincs mai színvonalon, a grid-hez képest az külkeményen 2008-as játék, mind design, mind a játék felépítése szempontjából, és tényleg olyan feature-ök vannak benne, amit sok autós játék átvehetne nyugodt szívvel. Ez a visszapörgetés feature, ez egy teljesen jó feature. Például ez, ami most párhuzamot vonhatnánk a nem lehet meghalni vonallal, ami szintén nem volt olyan népszerű, de ez egy, főleg egy arcade játékban szerintem teljesen jó, és a gridben különösen kell is, mert egyetlen dolog, ami annyira nem jó a játékban szerintem, az az AI, mert kicsit nagyon sinautózó, és a rajtoknál elég könnyű balesetet szenvedni, és ott kell bizony a visszapörgetés. A Midnight Clubba is kurvára elférne egy ilyen visszapörgetés. Én egyébként azt vettem észre, hogy nagyon sok ilyen kritika, ami ilyen nagyon kérdéses játékokat illet, ez abból a fakad, hogy valakinek más ízlése van, mint az adott játék, és azt várja el, hogy azt a játékot az ő ízlésének megfelelően adják ki. De ez minden játékra igaz, nem? Nem erről van szó. Tehát ugyanez, amikor az Infinite Undiscovery nem akció RPG-t várnak, hanem körökre osztottak, vagy a gridnél GT5 verő szimulációt várnak, vagy... Tehát ilyenkor meg kell barátkozni azzal, hogy ez nem nekünk készült a játék, és tovább menni. Hát jó, nézd, valahol ennek van alapja, valahol nincs itt a gridnél, sokan abból indultak ki, ez a Race Driver sorozat, ez ilyen szimulátorosabb volt. Bár én éppen most néztem meg a Race Driver 3-nak a PC verzióját, amin annak idején nem játszottam, és most így kapható, hát csinálok reklámot, tehát ez a legjobb választás sorozatban lehet kapni 2000 forintért, és így megnéztem, és az se volt egy nagyon szimulátoros valami, uszkve ugyanaz volt, mint a grid, csak egy primitívebb vezetési modellel. Annyira ez a változás nem jelentős. Ezek becsapják ezek az emberek magukat, akik azt a szimulációt várják el. Hát úgyse lehet igazán jól szimulálni. De lehet. De. Hát eleve nem adottak. Nem, játékok, amik nagyon de nagyon nem, van. De még ha az a program hitelesen szimulált. Is számolja az adatokat, hát akkor se kap szimulációs élményt. Hát azt nem teszi lehetővé az interfész. Egy sík képernyőt nézel, ami csak a... Ezért hívják szimulációnak, nem pedig... Nem, mert a szimulációnak azért vannak ennél sokkal komplexebb fokai, hát ha láttál ilyen pilóta kiképzéseket az azért. Igaz, mert ott olyan az interfész, ez tény. Amennyire közel lehet menni a szimulációhoz, vannak rá konzolon is és PC-n is példák, hogy azért közelebb mennek és rengeteg minden jellemzőt számolnak. Tehát amikor a játék 1001 adattal számol a széltől kezdve a gumikopáson át, amivel egyébként a Forza vagy a Gran Turismo számol mostani formájukban már rengeteg adattal számolnak, és ezek bonyolultabb dolgok, vezetni is más őket, a gridben tényleg fölengeded a gázt és beveszed a kanyart, hát nézd meg, hogy van benned az M3-os BMW, azt pályákon úgy végig lehet vezetni, hogy nem ereszted föl a gázt. De csak akkor, hogy be van kapcsolva a segítség. Hát lehet, hogy így van, de ettől függetlenül, ha megnézed, azért beszélek a Forza 2-ről, mert én azzal játszottam többet, én nem vagyok egy ilyen szimulátoros fiú, azzal se játszottam sokat, de hát ott azért neki mész egy kanyarnak 80%-os gázzal, akkor tök mindegy, milyen az a kanyar, ki fogsz csúszni. Nem, igen, bon. Nagyon nagy a különbség, főleg a GT-ben is így van. De így van a gridben is, hogyha kikapcsolod a helpet. Nem, azért nagyon nagy a különbség, szóval ott a Le Mans pálya a gridben, amit nekem kb. Újra kellett tanulnom, mert annyira más vezetési stílust igényel a gridben, mint a Gran Turismo-ban, hogy máshogy kell egyszerűen bevenned a kanyarokat, mert sokkal gyorsabban lehet mindent csinálni. Jellemzően vannak benne ezek a Forma 3000-es autók vannak benne? Igen. Ott azoknál a azoknál a versenyeknél, hogyha ha nem nyomod folyamatosan a gázt, akkor vesztettél a gridben. Tehát és az abszolút nem úgy kell vezetni azokat az autókat. Én azt így láttam személyesen, hogy azok az autók hogy viselkednek. Ülni nem ültem bennük. de beszéltem emberrel, aki vezetett ilyet, és hát a valóságtól teljesen eltérő. És ez nem a grid hibája, az tök jó, mert a magamfajta ilyen árkád buzi csávóknak is lehetővé teszi, hogy ilyen autókkal száguldozzanak, de más stílus kész, pont. Ennyi. Nyilvánvaló, főleg a Forma 3000-nél van, minden kanyarnál megvan egy érték, hogy hanyas fogadatba kell bevenned. Tehát most ilyen kettes fokozatú kanyaroknál a játékban ott mész rendesen 100 fölött, amúgy valóságban 40-60-70 környékén veszik be, hogy ne csúszanak. Nem tár. Tudom, hogy mennyivel veszik be, de, vagy veszik be, vagy nem, vagy nyilvánvalóan. Nem, hát ebből alakult ki az, hogy az emberek, amikor bejelentették, hogy a Codemasters veszi át a Forma 1 licenszet, hogy jaj, meg gridet csinálnak belőle, pedig vagy árkádat. És nyilvánvalóan nem fognak, nyilvánvalóan lesz benne árkád lehetőség, mint ahogy a Sony féle Forma 1-ekben is volt. Minden segítség bekapcsolásával az egy csontárkád játék volt. De nyilvánvalóan lesz benne szimuláció, hát nem hülyék, tudják, hogy az F1 rajongók nem azt akarják, hogy ők most ott egy gombbal végig menjenek egy pályán, az nyilvánvalóan komplexen. Az, hogy valaki csinál gyártizetik, az emiatt az, hogy nem tud szimulációt csinálni. Ez a... Tényleg a grid az csak ebből a szempontból árkéd, mert minden más szempontból látszik, hogy nagyon komoly hozzáértők csinálták. Elég volt a grid, szerintem. Eleget beszéltünk egy amúgy fél éves játékról. De nem, az tényleg jó játék volt. Lovas? Én is belekezdtem a Fallout 3-ba, de amikor éppen kezdtem volna belelendülni, akkor ugye megjelent a Refault a Lich King kiegészítő, amit ugye aktív World of Warcraft játékosként ennek a jelentőségét ugye nem kell különösképpen hangsúlyozni, így hát a kollégák társaságában sok időt töltöttünk Northrend-en, túl sokat. Gyengeltek is minket az első éjszaka a rúgók. Ilyen köcsögök. No. Igen, ez bennem is még nem ott hagyott, hogy tönkretették a játékelményt számára legalább. Na mindegy. Hát miért mentetek PvP-szerverre? Lány. Ő akarta! Én akkor még nem tudom, hogy mit aki jelent, az a PvP-szerver. Nem bírja a hátba szúrást, hát benne van a nevében. Utána megbasztuk őket. Persze. Tehát utána nem már... is egyszer. Igen, tehát... Csak az rossz volt, hogy ember nyugodtan ártatlanul naivan questelget, aztán 3-4-en szeppelgetik a bandát. Tehát... Hát van az így. Van ez. Na mindegy, ugye az idejem javát az ugye ez vitt el, illetve belenéztem még a Football Manager széria idei kiadásába is. Tehát azt akartam is kérdezni, hogy ez megjelent, igaz? És láttam, hogy van PC-re meg PSP-re talán. Xboxra most már nincsen, a tavalyi még megjelent Xbox 360-ra, de idén azt hiszem különböző kivitelezési problémákra hivatkozva szanálták a konzolos verziót. Nem kellett csalódnom újfent a Football Manager vagy, és hogyha az ember a spontán mélyről jövő káromkodási érzékét akarja csiszolni, brillírozni, akkor ez a játék ezzel tökéletes, tehát éjjel kettőkor véres szemekkel üvöltözve a még csak egy meccs című megjegyzéseket téve halkan tökéletes kikapcsolódás, illetve levezetés. Aki foci buzi az, és ismeres adat, azt nyilván átérzi ezt. Nagyjából ennyi volt. Oden? Hát én is Retro Lich King-et oltam. Fallout 3-aztam én is, erről tesztet is olvashattatok. Nem tudom, mégis annyi megjelenés volt ebben a hónapban, hogy be is blokkoltam egy picit, mert elkezdtem töltögetni a demókat, amik ugye live-ra jöttek, és így után azt mondtam, hogy sok ez. Most már így ez már nagyon-nagyon sok lesz, és nem is tudom, hogy lehet, hogy úgy vagyok vele, hogy a Lich King-el márciusig tudom, aztán tepultam, ami érdemesnek találtatik rá. Még annyit akartam, esélytelen. Ugye? A Banjo-t kipróbáltam, a Banjo demóját, és arról mindenképp beszélni akartam, mert annyira nagyon csalódtam abban a játékban, tehát annyira, még a Rare, tehát a VIP játa nagyon tetszett, és azt gondoltam, hogy ezt a varást, ezt így egyből, egy instant hozza a Banjo is, de nem. Tehát, hogy egyszerűen annyira nem éreztem a készítés, hogy akár csak az első vagy a második küldetés, hogy komolyabban megcsinálják, vagy megkeressen az embereket, nem. Jöttek ilyen ugráló lények, ilyen képek, háromfejű szörnyezetek is, és nem tudtam elképzelni, hogy hová tűnt. Tehát nem. Lehet, hogy ez a védény a Banjo-nak, de ha már nem platformer, akkor nekem így már nem. Egyébként visszatérve erre a gondolatra, hogy túl sok a játék, nyilván hát nem a mi estünkben, akik ezzel foglalkozunk fél vagy teljes hivatásszerűen, de én ajánlom mindenkinek, aki rá tudja szánni az idejét, hogy várjon egy évet a játékok játszásával. Mert az egy év az pont elég ahhoz, hogy A. kijöjjön olcsóban, vagy lemenjen az ára, B. az idő megmondja azt, hogy melyik játékok érdemes játszani. Pont és hogyha visszatekintünk a tavalyi őszre, meg a tavalyi ünnepi szezonra, akkor meg lehet mondani, hogy melyik az a 3-4 játék, ami kiállt az idő próbáját. De hogyha emlékeztek, tavaly ugyanekkor ugyanez volt a gond. Iszonyatosan sok játék, mit vegyünk, nagyon drága, etc. Csak a világ az nem így működik. Tehát az a hype, ami a játékok itt... Hát azon így becsap téged. Kinyomtattuk az elmúlt hónapnak az ilyen hírtermését, hogy így végignézzük, hogy mi volt az, amiről érdemes beszélni, és így néztem, jó ez a november, talán ilyen szempontból speciális, de debüt tréler, új tréler, gameplay videó, utolsó tréler, premier tréler, tehát ilyen minden harmadik hírünk ilyen. Tehát én annyira iszonyatosan nagy hype-al van, megnyomva minden. Megnézel egy játékot, és most nem azért PC-zem ki magamnak a Mirror's Edge-et, mert az különösen hype-olva van, hanem éppen az most jelent meg múlt héten. És hát tényleg abban egy csomó minden volt belőle. Ilyen pár gameplay. Pár naponta volt. Igen, volt. Tehát annyira megnyomták, hogy... És az EA ügyes, ez azt jelenti, hogy tényleg amikor eljutottál oda, akkor azt látod, hogy jön a megjelenés akkor, és éppen volt rá pénzed és érdekelt, akkor föl sem merült benned, akkor kell, persze. Úgyhogy szerintem ilyen, ez úgy nehéz egy évet várni. Én speciál nem bírok. Nem, de hát pont te vagy az, aki hivatásszerűen foglalkozik vele, tehát épp azért mondtam, hogy nyilván ez nem a mi köreinkben, de az, akinek egy nem ennyire központi kérdése videójáték az életében, és éppen ezért racionálisabban tud hozzáállni, mint ahogy mi tesszük, szerintem ez a lehető legbölcsebb döntés, amit tehet. Vár egy évet. Pont van egy játék, amit nagyon szívesen játszottam volna idén, de mivel nincs PlayStation 3, azért nem tettem meg, ez a Little Big Planet. És engem egyébként lehúrogtak fórumon, nem a mi fórumunkat, de más fórumokon lehúrogtak, hogy én azt mondtam, hogy ha ez a játék, jövőre megveszem a PS3-at és megveszem a Little Big Planet, akkor kurva sok jó pálya lesz hozzá, és az igazi fanatikusok azok jövőre is vannak hozzá tartalmat generálni, mert az én kedvenc játékaim most így végigmegyek rajtuk, a Heroes, Chi, akkor nem is tudom, a Warcraft, tehát ezek olyan játékok, amiket évek, akár évtizedek múlva is jönnek tartalmak, tehát hogyha a Little Big Planet tényleg ilyen jó játék, akkor jövőre sem fogok lemaradni semmiről. Hanem inkább a krémmel fog játszani, a legjobb pályákkal. Nem, a gólt kiadás. Nem fogsz lemaradni szerintem semmiről. Még akkor is, hogyha egyébként PlayStation 3 tulajdonos lenni, és azt mondanád, hogy egy játékra van pénzed, akkor valószínűleg azt mondanám neked, hogy ő az. Tehát a Little Big Planet az egy ilyen kreatív géniusz minden szempontból, és nem mindenki játéka egyébként, mert nyilvánvalóan, aki fegyvert és autókat akar, az nem nagyon fogja megkapni tőle azt. De amit kreativitásban, meg hangulatban, meg minden szempontból szerintem messze a PlayStation kínálatnak a csúcsa. Kreatív szempontból az általam egyébként roppant módszer, szeretett Metal Gear Solid 4 fölé helyezem. Mert van benne loot? Loot? Van! Van ezt, ha így elolvasod a tesztet, ami kint van az oldalra, egy párhuzamot is vonok az MMO-kkal. Mert úgy jutalmaz, hogy egy csomó új cuccot szedhetsz fel magadnak. És így látod, hogy ott fönn van a tetején valami, egy új ruha, amit föl tudsz venni, és direkt azért oda valahogy föl fogod tornászni magad, hogy megnézd, hogy milyen új kosztümet kaptál. Tehát ez egy nagyon ügyes rendszer van. Rossz játékban nem lehet, ha van benne loot. Van benne. Ha nem is lootnak hívják, de van benne loot. Én már mondtam egyet, ez a GBA-s játék, az Astro Boy. Még egyszer ajánlom mindenki figyelmébe, GBA-s játékokat most már eBay-ről $5 lehet vásárolni, úgyhogy aki teheti és szereti tényleg ezt a Guardian Heroes féle beat them up, de lövöldözünk is, ugrárós platformer, ütős, lövős, treasure stílust, az mindenképpen szerezze be az a játék. Az szerintem ilyen 10 pontos kategória a maga vonalán. Nincs 10 pontos játék. De van ez. De van, ez, és tényleg iszonyatosan olyan jó. Tartalmas, fordulatos, gyönyörű a grafika, tehát tényleg olyan megoldások vannak a háttereknél, hogy egyszerűen elámulsz. Olyan boss fightok, hogy a régi Mega Manek óta nem voltak ilyen ötletes boss leölési szekvencek. Így van. Szóval ajánlom mindenkinek. A másik, amivel ilyen folyamatosabban játszok, az kettő. Az egyik az, tulajdonképpen mind a kettőről lesz teszt. Az egyikről kicsit megkésve, az egyik az a Saints Row 2, amit így voltam Londonban így játékokat nézni, amiről ilyen több ilyen preview-t is olvashattatok, és ott a repülőtéren láttam 30 fontért a Saints Row 2-t, és ezt megvettem, és tök jó a Saints Row 2, de erről lesz teszt. A másik az egy ilyen véletlen dolog, ez a Blitz the League 2, ez egy brutális árkád amerikai foci, és így a jelenlegi mániámba illik bele, hogy így augusztustól mindenféle körülmények hatására elkezdtem amerikai focis játékokat játszani, és most ott tartok, hogy így ilyen Super Bowl-t néztem, így letöltöttem, és így gondolkozok, a PSP-re megvan a Madden, de most gondolkodom, hogy eladom, és inkább megveszem valamelyik nagy gépeset, Xbox 360-asat, vagy PS3-asat, mert itt teljesen beleszerettem abba az egészbe. Nem tudom, hogy miért, én általában nem vagyok egy ilyen sportjátékos figura, de maga a sport is nagyon bejön meg. A játékos hát, nagyon jó. 130 jó fölötti képek egymásnak ugranak azért, abban van valami varázs. Van, és ebben a Blitzben ez egy ilyen árkád, és itt tényleg roppant brutális, mert amikor így a nagy csattanások vannak, akkor úgymond ilyen röntgenszerűen mutatják azt, hogy milyen sérülések vannak. Hol törtel a csont? Törik a csont, és akkor budjan a vér, meg a belső sérülések. Nagyon durva, és ilyen, tényleg erre van, és egy ilyen teljesen agyament univerzum, ahol a story módban drogoznak, meg kurváznak, meg minden ilyen dolog van benne. Szóval az nekem így erősen bejövős volt a Madden mellett is. A Madden az egy persze jóval komplexebb és más játék. De innentől fogva szerintem. A következő évben már írunk a Madden-ről mindenképpen. Idén még nem tudtuk megtenni, de jövőre írunk róla mindenképpen. Jövő év Madden-ről. Szóval ennyi nagyjából. Meg még az 1 millió más játék, mert én, amit így az oldalon lehet olvasni, én minden játékot mielőtt megkapjátok tesztelni, meg mindennel játszottam egy órát. Mindenből van 20 achievementem, mert mert az első pálya, az első pályák királya vagyok, mert hogy... Kezdj egy jó játékos módot, 50 achievement. Mindent, az Infinite Undiscovery-nek is láttam az első két ellenfelét is. És nem tetszett. De majd megnézem a harmadik az kurva jó. A harmadik az nagyon jó. A Hell's Highway-nek is láttam az elejét, és így pont most így a NX-el kapcsán fotózgattam a mindenfélét képernyőről, amit az NX-el teszt mellett láthatok képeket. És ott néztem az ilyen achievementjémet, én engem annyira ezek nem érdekelnek, tehát nem szoktam nézni, mit kapok. És annak ilyen, hogy az első epizódot csináltam meg a Hell's Highway-ből, van 170 achievement. Nagyon belőle. Nagyon sokat ad a Brothers in Arms. Valamiért így egy óra alatt nekem, kipakolt nekem annyi. Nekem 600 valamennyi achievementem van belőle, ez a játékomban a legtöbb achievementem van. Pedig van, nem. Amivel hónapig játszottam, és nem adott ennyit. És nem csináltál érte semmi különöset. Végigvittem kétszer a játékot. Aha. Ami lényegében nem jelent semmit, hogy kétszer vittem végig, mert első végigjátszásból, amit megkaptam, az megvan. Aha. És ebből összejött egy 5-600 gamer score. Na hát ez remek. A leggecibb játék az ilyen szempontból kettő van. Az egyik a Perfect Dark Zero, ami azt hiszem egy végigjátszásira 10-et vagy 20-at, vagy valami, vagy 30-at. A másik pedig a Earth Defense Force, aminek azt hiszem 5 darab achievementje van, a Easy, Normal, Hard, Very Hard és nem tudom mi, Hyper Hard végigjátszásokért. Úgyhogy én normálon tolom, és van benne azt hiszem 90 misszió, vagy valami, és mi a 67-nél vagyok, és 0 achievementem van, játszom vele nem tudom mióta, úgyhogy az nem egy, az a pont az ellentétje ennek, nem szívesen adja az achievementet. A japánok azok nem annyira vágták ezt a történetet, az hogyha achievementeket... Mi a fasz ez? Igen, tehát hogy rosszul lőtték be ezt, ez lehetett látni a korai játékban, míg a DMC-nél is talán lehetett látni, hogy nem achievement ez, hanem ez a mennyire vagy geek, meg mondjuk a extreme volleyball, extreme beach volleyball van, és szerezd meg az összes karakternek az összes ruhát, hát köszönöm. Oroszban egyben teljesen jók voltak az achievementek. Ott minden pályáért kaptál egyet, meg úgy álltam, hogy szórta. Tében nem. A DMC-ben viszont nagyon kemény volt. Ball, nekem... Azt hiszem 30 óra után volt 200 pontom. Nekem vagy... A Devil May Cry-ból van 300 valamennyi, úgyhogy én azzal játszottam kb. 2 hónapig folyamatosan. Két nehézségű fokozaton megvan minden misszió esre, de annyira nem osztogatja a játék. Ellenben... Úgyhogy drága Capcom, imádlak. Ellenben ott van a egyik nyitó cím, a King Kong, amit 4,5 óra alatt végigviszel, és az 1000 achievementet lazán odaadja. Minden achievement fognak ott van. Igen, az az achievement vadászok kedvenc játéka volt, nem? Hogy King Kong, és akkor ezret... Igen, ajánljuk mindenkinek, hogy aki olcsó acsikat szeretne, az nyomuljon rá King Kongra. Budgetbe megvehető 3000 forintért. Jó, szerintem térjünk rá a nem túl sok havi újdonságra. Azért is tartott ilyen sokáig a kis játékos rész, mert tulajdonképpen volt időnk beszélni mindenféle hülyeségről. Első téma az a letölthető befejezések. Michael Capps Epic főhoncsó jelentette ki, hogy a nagy problémára, mi szerint a játékfejlesztők és kiadók nem profitálnak a egyszer már megvett és újra eladott játékokból, ezért azt kéne tenni, hogy a befejezéseket letölthetővé kéne tenni egy kóddal, ami kódot az első tulajdonos felhasználna, így a második tulajdonos már a faszrondábig végére kerülne, és szopóágon folytathatna a dolgot, vagy kénytelenne fizetni, azt hiszem ez az ötlet, hogy fizetni a befejezésért, hogyha meg akarja szerezni, illetve látni akarja, hogy mi a játék vége. A Michael Caps az szép céltábla lett a kijelentése miatt, ami igazából nem is az ő kijelentés, mert úgy fogalmazott, hogy neki az több fejlesztő mesélt, hogy ez egy jó megoldás lenne, de így járt. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez így nincs rendesen lekommunikálva az emberekkel, mert egyrészt nyilván igaza van az embereknek abban, hogy kifizetik a játékot, és miért ők szopjanak azzal, amiért ők kényt adtak ki. Ez ugyanígy van a digitális másolásvédelemmel, a DRM-mel, ugyanígy van a filmekkel, de úgy gondolom, hogy azt is láthatjuk, hogy egyre drágább minden fejlesztés, és valami megoldást kell találni. Olyan, tudod mit? Kapják be a faszomat. Tehát velem ilyet ne csináljanak, tudod? De nem fognak ilyet csinálni, ez csak egy ilyen ez engem nem érdekel, akkor találjanak más üzleti modellt. Más üzleti modell, stb. De ez nem, tehát nem ez a megoldás. Volt emellett egy párhuzamosan ezzel a kapcsolatos hír, hogy a kölcsönzés, azt hiszem Belgiumban csak úgy lehet megoldani, ha megegyezve a kiadóval. Szerintem ezt központos vagy normálisabb úton el lehet érni azt, hogy kölcsönzés ne úgy legyen, hogy most vagy a second hand kereskedelem, hogy megvesz egy játékot és 10 ember végigmegy rajta, és ebből lehet csökkenteni a bevételét az összes kiadónak, de akkor az nem a játékosnak lesz jó. Tehát lehet, hogy mi ezt nem fogjuk megérezni, és nem fognak meg kifizetetni velünk még egy végigjátszást, de lehet, hogy a játékok kevesebb pénzből készülnek majd, és ennek valahol mészik van meg a lehet. Nem baj, ott a Wii, Wii-re olcsó fejleszteni, vegyen mindenki Wii-t. Nem olcsó fejleszteni, mert nem adnak el nem a szoftvert. De ne figyelj, de akkor csináljanak rá, de ezt most beszélünk még a Wii-ről szerintem még ma, úgyhogy annyira ezt... Wii! Annyira ne előjük be ezt a dolgot. Nem, itt szerintem arról van szó, hogy szerintem ezt így erősen túlreagálják. A most, igen. Az utóbbi pár hónapban számtalan próbálkozás látszott arra, hogy korlátozzák, hogy hányszor is találhatod, meg hogy a account kell az egyébként offline-nak mondható játékhoz. Ez rossz, nyilvánvalóan. Szóval nehogy már. Tehát szerintem ez sok ember, különösen PC-n, amikor ilyen drakonikus DRM megoldásokat alkalmaznak az installálások korlátozásával, meg azzal, hogy hova, meg miért, meg account, meg belépni, ezzel elriasztja, azt az embert riasztja el, a kalózt azt nem fogja elriasztani. Az pont úgy letölti az összes ilyen játéknak, ahol ezt csinálták, ugye Spornál volt, meg nem tudom melyik voltam fel, Far Cry 2, Red Alert is. Ezeknél a Vares pont úgy megvolt, tehát nem sikerült azt a réteget azt elsöpörni, aki egyébként megérdemelné, hogy akkor őt félreállítsák. Igen, ez egy rossz reakció volt, mert igazából nem úgy működik ez, hogy most fogja a játékos, hazaviszi a megvásárolt mondjuk Spore példányát, és akkor feltölti a netre. Tehát nem a megvásárolt átlagember példány fog kikerülni a netre, hanem a... Az újságírói kopik. Igen, az újságírói kopik, meg a CD, meg DVD nyomdákból kikerült váratok. Tehát meg semmi köze nincs ahhoz, hogy az egyszerű ember mit tud csinálni a saját példányába. Tehát ez tényleg egy rossz irány. De azt is meg lehet érteni, hogy ők most bepánikolnak, és minden megoldást keresnek, hogy valahogy visszaszerezik a pénzt, ami folyik. Fejlesztenek Wii-re. Fejlesztenek a PS3-ra. Hát tök mindegy, hogy PS3-ra fejlesztenek, vagy Xbox, az a kettő az ilyen... Tehát azért mondom, hogy fejlesztenek Wii-re, mert olcsó. Jó, ugorjunk át egy másik témára, ha itt most ennyire elküldtünk mindenkit a fenébe. Ez egy Xbox 360-as téma, illetve kicsit PlayStation 3-as. Ahol is Shane Kim, a Microsoft stratégiai és még 23-féle fajta alelnöke nyilatkozott egy olyat, hogy addig fogják gyártani az Xbox 360-at, mint a PlayStation 3-at, és még egy napig. Ez a nagy terv. Hazudnak! Nem feltétlenül, nem tudják, hogy meddig gyártják ugyan a PlayStation 3-at, de az kezd nyilvánvalóvá válni, hogy nem 4 éves életciklusa lesz az Xbox 360-nak, mint az Xbox-nak. Aztán most már lassan. Hát jövőre nem fog megjelenni egy új gép. Főleg annak fényében, hogy a gép pénztermel. És pénztermelő dolgot nem szoktak lelőni. Csak úgy, hogy lássuk a PS2 példáját, ami... Még mindig megy. Akár még mit is termeljen a Sony-nak. Valószínűleg még sokat termel a Sony-nak a PS2, és szerintem nagyon örülnek, hogy van PS2, mert... Ugyanúgy, ahogy megy a DS. Bár az mondjuk, az is 4 éves, de még menni fog egy jó... Hát a DS az most kapta a karjába a következő adrenalin injekciót. Még jó pár évvel elegem. Egyébként tényleg teljesen reálisnak tűnik, hogy hanem is tényleg olyan sokáig, mint a PS3-at mondják, hogy meddig szeretnénk, de hosszú távú lehet simán az Xbox 360 Project, mert most egyáltalán nincsenek rákényszerülve arra, mint az előző Xboxnál, hogy délkorán lelőjék, mert tényleg nyereségük van. Igen, most a PlayStation, vagy a Sony van rákényszerülve, nem? Igen, tehát pont most... ezt akartam, hogy szerintem a PS3 előbb lesz rákészülve arra, hogy váltsanak. Hát nézd, nem feltétlenül, tehát... Jó helyzetben itt ez egy érdekes, nincs olyan helyzetben, hogy azt mondanák, hogy minden szuper, de olyan helyzetben sincs, hogy most sürgősen le kell cserélni valami másra. Szerintem ők is ki fogják várni a normális ciklust, tehát azt az 5 évet mindenképpen. Azt viszont már kétlem, hogy még egyszer akármelyik konkurenciának is egy évvel önkéntek. Azt kizártak. Az, hogy 600 dolláros gépet hozzanak. Azt is kizártak. Tartom, de azt, hogy általában. A technológiát pakolnak bele, mert mostani veszteségek nagy részét az adja, hogy a PS3. És amennyit elvesznek, az veszteséggel árusítják még mindig a gépet. És szerintem addig biztos, hogy lesz PS3 nyilvánvalóan, amíg ez át nem fog fordulni a hardware is pluszba. És az még... Igen, szerintem amikor a hardware az náluk azért jövőre már átfordulhat. Igen, jövőre, hogyha átállnak a kisebb, alacsony gyártásra. Igen, meg a Blu-ray, ugye, ami a egyik legnagyobb költség benne, ott folyamatosan csökkennek. Tehát ez jövőre átfordulhat, és szerintem ők onnan lehetnek masszívabban nyereségesek, és ott kezdhetik el visszatermelni. Ami most még hol nyereségesek, mert volt nyereséges negyedévük, de aztán most volt egy veszteséges negyedévük, ott mehetnek át a folyamatosan nyereséges negyedévekbe. És addig felesleges is milliós eladásokat, tehát meg ilyen nagyon nagy ugrásokat várni, mert átcsökkentés nem éri meg a Sony. Sokat mondják az olvasók, hogy kell átcsökkentés, nem kell neki, mert így is nagyon jó, viszonylag jól megy ezen az áron is. És amikor majd olcsóban tudják gyártani, akkor lehet átcsökkentést csinálni. Most egy olyan időszakban a PS3, amit egész egyszerűen ki kell húzni a Sony-nak. Nem engedhetik meg most per pillanat az árcsökkentést, de egy fél év múlva már nagyon szükséggel meglépik. Van ennek egyébként racionalitása, hogy jövő év, február-március, amikor olyan címek jönnek ki, mint a Killzone 2, ugye értelemszerűen exkluzív, de márciusban a Resident Evil-t, ami ugye nem exkluzív, de nyilvánvalóan a rajongó bázis része azért ott van a PlayStation-en. Az egy megfelelő időszak lehet arra, hogy mondjuk egy 50 dolláros, 50 eurós árcsökkentéssel legalábbis közelebb kerüljenek az Xbox 360-hoz, mint ahogy most vannak. Tényleg az az időpont, ami reálisnak tűnik, főleg, hogy pont a tájban vezetik be a kisebb gyártás technológiájú cell processzorok. Igen. Tehát az meg fog történni, csak nem idén. Nem idén, és nagyon úgy tűnik, hogy akkor valószínűleg több újdonság lesz egyszerre, mert amikor a home-mal nem tudom, hogy mi a helyzet, amit még az... Zárt bétáról most beszélnek. Igen, amiről beszélnek, hogy a zárt bétából átmennek lassan publikus bétába. De meghívásos alapján. És így az E3 környékén arról volt, hogy idén mindenképpen megjelenik, amiben én már annyira nem vagyok biztos, hogy idén teljesen mindenki számára elérhető lesz. De hát a dolgok jelenlegi állása szerint ez jövő év elején azért már át fog menni abba, hogy elérhető lesz mindenki számára. Március, amikor lesz Killzone, addigra szerintem lesz Home is biztos. Igen, ott tehát a tavasz, vagy akár 2009 az akár... Sony éve lesz. Prézik, 3 éve. Nem, most érdekes módon azt mondják, hogy a PSP éve lesz. Tehát most van egy ilyen... Vagy mondta valaki akkor azt, hogy mi jön PSP-re? Lehetett hallani egy ilyen nyilatkozatot, szerintem erről mi nem írtunk, hogy nagyon ráfekszenek ismét a belsős PSP fejlesztésekre, és hogy amióta a PSP egyébként jobban, és Japánban kifejezetten jól megy, egy csomó külsős fejlesztő is ismét visszajött PSP-re, akik korábban azt mondták, hogy annyira nem is inkább a DS-re koncentrálnak. Tehát elképzelhető, hogy azok a fejlesztések, ami a PSP felfutását látva 2008 első felében beindultak, azok 2009 első-második felére azok beérhetnek. És egyébként én nagyon remélem, mert szerintem a PSP az még nincs kiaknázva ilyen tekintetben, tehát vannak ott még tartalékok minden szempontból abban a gépben. Hát igen, ott a Resistance Retribution, amit már be is jelentettek, egy nagy húzó cím lesz, azt mondja, hogy egészen biztos, hogy jönnek a belső franchise-ének a további részei. Rokoroko is. A Gran Turismo is, amit 2004-ben jelentettek. Most már csak egy olyan firmware, amit nem lehet föltörni. Az nem fog megtörténni a dolgok jelenlegi állása szerint. Meg akarták volna tenni, akkor megtették volna. Valószínűleg. Vagy legalábbis igyekeznek jobban minden is rá rendszerüket. Hát ez nem vagyok. Hát a handheldek közül kétségtelen, hogy a PSP sújtja inkább a kalózkodás, mint a DS-t. Köszönhetően annak, hogy a DS közönségének nagy része szerintem nem is tud ilyen lehetőségekről. Ja, mivel ott egy elég erős casual réteg van, aki nem képes arra, hogy kalózkodjon. De nem akarja? Nem, hinném. Fel sem merül az embereket. Nem merül fel, mert nem tudja, hogy van ilyen lehetőség, meg fél hozzányúlni a géphez. Tehát azért korrekt. módon szerintem. Még ha csak szoftveres módosítást igényel is, nem azt mondja, hogy flasheld meg a gépedet, akkor ő ilyetten ford be tőle, és azt mondja, hogy dehogy. Na várj, most a DS-ről vagy a PSP-ről beszél? PSP-ről beszél. Értem, oké. Okay. A DS-nél ott a casual-ek is vadul barezolnak? Nem, hát igen, pont arra gondoltam, hogy a casual az nem látja a MediaMarktban, hogy van lehetőség barezolni. Tehát ugye alapból nem tudsz egyelőre semmilyen flashkártyát rádugni a DS-re, ugye ez megváltozik a DSi eljövetelével. A DS-re ilyen szempontból azért nehezebb nyomni, és a software beat cserébe viszont minden fontos. Uh-huh. Fogynak a szoftver szépen. Igen, hát DS-re láthatóan sokkal több szoftver is fog. Most nem tudom, hogy azért, mert hogy van ez, vagy nem van ez. Szerintem függetlenül. Szerintem csak biztos sokkal többet adnak el belőle, és nagyobb is a közönsége. Szerintem a DS-re nyilvánvalóan jóval casualebb rétegnek is. A PSP-t nem sikerült még annyira talán ennek a rétegnek eladni. Nem is ennek pozícionálták szerintem, mert abszolút a hardcore, ez a MP3 videó és a kemény PS2-es játékok brutális, hát nem hiszem, sportjátékok voltak megjelenéskor, akkor verekedős játékok voltak, autóversenyek voltak, tehát semmi olyan nem volt, se Nintendo nem volt, se Animal Crossing, semmi olyan játék, nyilván hát, az ennek megfelelő igen, játék. De tehát rossz időben jött ez ki, ahhoz, hogy a DS meg tudja verni, úgymond. De tényleg nem is nagyon próbálták, szóval abszolút két különböző helyre van pozícionálva, hát a PSP már lassan 50 milliónál tart, ami baromi jó teljesítmény, és büszke lehet rá szólni. PSP 50 milliónál tart? 40 valamennyinél. Tényleg? Esküszöm. Az nagyon komoly, ezt nem is követtem figyelemmel. Az szuper. Első Sony handheld-tel ez egészen zseniál. Szuper, úgy jöhet a PSP 2, amit mi elárultunk mindenkinek, hogy lesz. Jöhet jövőre a PSP 2. 2009-09-09. Igen. De a Sega... beépített Winchesterre. Tessék, hogy újabb tüzet öntsek, vagy újabb olajat öntsek a pletykák tüzére. Az eddig is volt. Beépített Vinyó a PSP? Ja, nem beépített, hanem utolkozás a toltó. Jó, de most beépített. Hát vannak ezt már ilyen mikro CF drive-ok, vagy jövök az egyek. Ne kétlem, hogy WoW-ot lehet rajta játszani. Akarnál, ha lehetne. De jó lesz az. Jó lesz az, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem a PSP-nek. Én nem veszek több handheldet. Mert? Én rájöttem, hogy a handheld nem az én világom. Egyébként imádom a handheldeket, tehát nekem nagyon sok handheldem volt, de nekem még engage-em is volt. De én nem nagyon tudok azokon játszani. Tehát én sok játékot kipróbálok, nyilván abból és adódóan, hogy itt a kezeink között sok játék megfordul, de igazából egyik játékkal se, még a legjobbakkal se érzem azt, hogy én ezekben a játékban be tudnám tenni azt a 10-20-30-50-100 órát, ami ott esetben szükséges lenne. Keveset vonatozol. Nagyon jó a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, igen. Az kurva jó. Tehát ez minden szempontból kurva jó. De a játék, ami nem jelent meg Európában. Igen. De az is tudod, hogy ott áll a polcomon, és valahogy nehezen tudom rávenni magam, hogy azzal játszok, amikor valannyi minden más. Nem tudom, most lehet, hogy pont a Maddennek köszönhetően, amiről beszéltem, amit így PSP nem akartam bele annyit fektetni, és azt a verziót sikerült így még egy másodkézből nagyon olcsón megkapni, és annak köszönhetően én most rengeteget játszom azzal. Nem tudom, hogy miért, de lehet, hogy csak az a játék miatt van, pedig nem is a legjobb Madden verzió. Ilyen 7 pontokat kap, vagy még annyit sem kapott az a verzió. De itt teljesen jól el vagyok. És a másik, meg ami ilyen szintén nálam, ami viszonylag új beszerzés, de nem új játék, az az új Wipeout, a tavalyi Wipeout, a PALS, igaz? A Pure-ra. De az, hogy jól el vagy, ez egy dolog, én is jól el vagyok ezek a játékokkal, de bele is tudod tenni azt az időt és energiát, ami a végigjátszáshoz szükséges? Hogy a többszöri végigjátszáshoz teljesen alokhoz? Egy sportjátéknál az a végigjátszás, az egy relatív... Nem a sportjáték, de a többi. Pont, hogy nem, szerintem pont nem az ilyen végigjátszás, amit így havernál láttam, ez a Secret Agent Clank, na olyannal nem játszanék, az nem érdekel. Nem érdekel PSP-n ezek az ilyen játékok. Ilyen sportjáték az Everybody's Golf, amit tavaly vettem meg Japánban, én nagyon olcsón. Az tök jó, aminek most már van második része PSP-n. Meg ezek a Wipeout, meg ilyenek, amik tulajdonképpen végigjátszás, az így relatív. Le tudsz mellé ülni, tudsz nyomni egy-két versenyt. Amit a géphez vettem annak idején, Ridge Racert, én azt a gépet vettem, és egy Ridge Racert vettem. Én is a Ridge Racerrel még mindig játszom. Úgy, ez igaz. Egyébként én úgy gondolom, hogy a handheldet definiálja azok a programok, amikkel akkor is tudsz játszani, és akkor is akarsz játszani, amikor ott van mellett az asztal a gépen. Azt mondom, hogy Tetris. A Tetris a maga idejében még ma is olyan emberek játszottak vele, akik videójátékhoz hozzá sem nyúltak, de a videójátékosok is simán elszórakoztak vele. Ott a Lumines, ami nyilván nem volt ekkora felhajtás, de pont ugyan ezt a filozófiát csinálja. Vagy ott van a Puzzle Quest, ami mindannyiótok kedvence volt tavaly. Mert az egy olyan játék, ami nem arra van, hogy van egy pálya. Jó, ott is van a küldetésed, de el tudod kezdeni, le tudsz vonni egy pályát is. És ezeknek a játéknak meg lesz a létjogosultsága 20 év múlva is. És én a PSU-ben ezt nem szerettem annyira, a Puzzle Quest, meg a Lumines mellett is, hogy nagyon sok játék nem ezt a filozófiát követi. Hanem inkább sok volt a PS2 port, ami szerintem se való. Nem való. Nem ez kell handheld, hanem ezek a külön világok, ezek a külön más ez játék. Ez a handheld játék élmény kell handheldre, amit föl tudsz venni és le is tudod tenni, ha éppen úgy hozza a szükség. Nem az van, hogy most a story felénél hagyod abba a 20 órás kalandban, hanem egyik pálya, másik pálya. Ja, ez a handheld élmény. És hogy egy kicsit ugye mondtuk, hogy a Wii-ról is fogunk beszélni. Wii-vel kapcsolatban több fejlemény is volt. Az első aztán az volt, hogy jött a pletyka, hogy Wii HD 2010-ben vagy 2011-ben, vagy valami ilyesmi, amit aztán cáfoltak, és azt mondták, hogy nem. Nem mostanában lesz, nem is tervezik a Wii HD-t, és nem is lenne értelme. Reggie mondta, a másik pedig az a szintén Reggie kijelentése, miszerint a külsős fejlesztők már, mint ami nem a Nintendo, nem igazán értik a Wii-t. És ezért nincsenek nagy és igazán sikeres third party játékok a Wii-n. Ja, a Reggie leginkább azt kifogásolta, hogy a igazi nagy a fejlesztések azok nem Wii-re érkeznek. Nincsenek igazán nagyszabás Wii fejlesztések a third party-któl. És ez valóban így is van, nem nagyon tudnánk túl sok játékot mondani. Egyedül a Capcom próbálkozik, például a Monster Hunter 3 lesz ilyen, ami sokan nem Wii-re vártak. Sőt, talán még így félig meddig be is volt jelentve PS3-ra és közben Wii-n landolt. Nem sok más címet tudnánk mondani, ami tényleg ilyen nagy folytatás, vagy nagyon komoly új IP és Wii-re. Nem vagyok megelégedve a Capcom példájával. A Mad World nem folytatás, igen. És az egy új mert cím. A Reggie azt mondta, hogy a Capcom ott áthozta a Resident Evil 4-et, a Resident Evil-eket hozza. Én nem érzem úgy, hogy a Resident Evil-ek átportolása az jelenti azt, hogy most a kiadók ugranak vagy bátorkodnak, semmi új tartalom nincs. Jó, ott van az Umbrella Chronicles, ami, de azért az se egy olyan nagy munkálat, tehát én úgy gondolom, hogy például a No More Heroes az egy jó út. Tehát az, ott lehet Wii-re inkább cel-shading kihasználásával olyan dolgokat csinálni, vagy az Okami Wii portja, amit így lehet komolyan venni, de nem hiszem pont a Resident Evil lenne, mert a Resident Evil 5 nem jön Wii-re. Egyelőre? Jó, hát majd jön valami Resident Evil Kiddy 5. Nem, ez nem is... Jó, nem Kiddy, nem úgy értem, akit most rosszul használtam. Ez egy igen, ez egy rossz példa. Rossz példa. Úgy, mint hogy a Dead Rising-nál is. A Dead Rising-nál is a Wii változat az gyökeresen más, mint ami a 360-as. Mert a 360-as az ellenfelek számára épített arra, hogy milyen komplex dolgokat tudtál ott csinálni benne, és milyen érdekes helyzetekbe kerültél, és ez a Wii-ből teljesen mi fog maradni. Szerintem itt a third party-kkal inkább az a helyzet, hogy ők jól vagy rosszul, de úgy látják, hogy ezek a hagyományos egyébként PlayStation 3, Xbox 360-ra, PC-re fejlesztett nagy multiplatform címeik, egyrészt nagyon-nagyon nehéz lenne ezekből Wii verziót csinálni, ha most megnézel egy ilyen multiplatform játékot, Fallout 3-at, Far Cry 2-t, mind a három platformon, tök ugyanolyan, kivéve a PC és ami adott esetben, magasabb felbontás, jobb textúrák adott esetben, ha van egy jó gépet. De alapvetően ugyanazok a játékok. Most ezt Wii-re úgymond levinni nem lehet. Furmozónk is kérdezte, hogy miért nem csinálják ezt. Azért nem csinálják ezt, mert kvázi új játékot kell írni, ezt nem lehet portolni, ezt nem lehet átültetni. Valóban ott nem is tudnám elküzdeni, egyszerűen nem tudná azt a horrorisztikus hangulatot ültelni néha, vagy azt a... Tudná, lehetne, lehet egy Fallout 3-ot, megint csak a Rejker, amit mondta, hogy MGS4, nem azt az általad ismert Fallout 3-ot lehetne megcsinálni egy Fallout 3-ot, ami nem ugyanaz a játék lenne. Lehetne Fallout-ot csinálni, ami nem a Fallout 3-ot. Ja, így van. De lehet, hogy az is egy marha jó, lehetne egy akármi Falloutot csinálni. Izometrikus Falloutot lehetne csinálni, vagy lehetne bármit. Olyan, hogy cel-shading-es Fallout is jó lenne. Csak az egy külön fejlesztés saját csapattal, dizájnerekkel, emberekkel, új kézzel, játék, igen. Piackutatással előtt, és ezeket nem mindenki vállalja be. El kell fogadni, hogy ez a helyzet most ebben a generációban, hogy a kiadók, fejlesztők választanak, hogy csinálnak egy Wii exkluzív játékot, vagy egy PS3, 360, PC multiplatformot, és hát Nem kell komoly észre ahhoz, hogy kiterek, hogy melyikben van nagyobb profit lehetőség. Szerintem a másikban is van profit lehetőség, csak oda más játékokat kell csinálni, de mondd, mert akkor utána áttérünk arra, hogy, hogy miből lehet profitot csinálni. És ugyanakkor a profitot most nem kihagyva a játékból. Látnunk kell azt, hogy a csúcsfejlesztők nagyon jó szakemberek. A szakemberek pedig általában a fejlődés mellett vannak. A V pedig nem a progressziónak a szobra, hanem egy mai szemmel nézve egy maradi hardware. És a csúcsfejlesztők pedig mindig is szeretik kiaknázni a csúcs hardverekben, vagy éppen a kúrens hardverekben lévő lehetőségeket, és a Wii az nem ezt az utat nyújtja számukra, szerintem. Ez egy vélemény, persze. Azért ők profik is, tehát az a dolguk, hogy azt mondják neki, hogy Wii-re csinálj meg játékot, akkor Wii-re fognak játékot csinálni. Ez tény, tehát hogyha a marketinges azt mondja neki, hogy Wii-re kell, hát, vagy a főnök, akkor Wii-re kell fejleszteni, ugyanakkor a technikai, technológiai fejlődésnek a Wii egy ilyen gátat szab, igen. Nézd, ott is lehet progresszióról beszélni, ott az irányítás, tehát amivel lehet nagyon érdekes dolgokat csinálni. Tehát a Wii-nek azzal a mozgásérzékelős kontrollerével, ami a Wii-nek van. A Mario Galaxy jó példa. Lehet, a Mario Galaxy egy jó példa, a Boom Blocks egy jó példa, és lehetne még jó példákat hozni. Többet, ahol jó használják a Lost Winds, de mondom, számtalan példát lehetne hozni. És lehet Wii specifikus dolgokat csinálni, ugye viszonylag friss bejelentés az EA Sports Active, ami az EA-nek a Wii Fit klónja, balanceboard nélkül, magadra lehet szerelni a cuccokat, és azzal nyomulsz. Ami valószínűleg ilyen hardcore játékos szemével ez a hú de ciki kategória, viszont szerintem ez az a szoftver igenis, amit el lehet adni Wii-n. És ez az a szoftver, amit a külsős fejlesztőknek, lehet ez is egy nagy fejlesztés, mert látható, hogy erre azért odafigyelnek, mert ilyen 20 féle sportág van benne, meg ilyen dedikált gyakorlatsorozatok. Tehát ilyen tartalmas szoftver az, csak egész egyszerűen annak a játékosnak, aki topikok szólnak erről, hogy mikor lesz új Metroid Wii, hát valószínűleg soha. Igen, ez megint az a kategória, amikor valamit mást várnak a játékosok, amit kapnak is. És lehet, hogy a kiadók ezért sem mernek egyből feltétlenül ugrani, hanem pont, hogy az ingyi is megy egy saját új kínálatot, aminek nincs előzménye. Mert hogyha egy új Falloutot, vagy egy új Metroidot csinálnának Wii-re, akkor nyilvánvalóan van egy elvárás, aminek nem feltétlenül fog megfelelni az új rész. Tehát ezért hiszem azt, hogy az összes kiadó inkább új címeket fog bejelenteni, Wii-re, nem pedig Resident Evil 6-ot. Ami egyébként nem baj. Nem, abszolút nem tartom nem baj. Sem, mert jó az, hogy tudjuk, hogy lesz következő Xbox, PS3 is, következő PlayStation is. Tudjuk, hogy lesz azon Resident Evil, lesz Devil May Cry, lesz Final Fantasy. Igen, vannak ezek a játékipar biztos pontjai, amire lehet számítani, hogy 2-3 évente kapsz belőle egy új folytatást. De a Wii-nél most én úgy látom, hogy most ér be abba a szakaszba, amikor rengeteg embernek van, és most lehet kreatívnak lenni. Most lehet előállni olyan ötletekkel, amik eddig még nem voltak, és el lehet vonatkoztatni attól, hogy ez most vizuálisan nem képes valamiféle manapság csodának ítélt dolgot nyújtani, de más területen viszont képes. És valahol még a normál játékot is nagyon hype-olták a Godfather-nek a Wii-s verzióját. És én, igen, ez ilyen kis underground klasszikként kezelték többen, hogy a Wii-s verzió jó. És én, hát most le volt árazva nagyon nagy áruházakban, és gondoltam, hogy annyit megér, megvettem, és tényleg jó. Tehát az irányítás az, hogy úgy folythatsz meg valakit, hogy úgy a nyakába dobod a kötelet, meg ezek a dolgok, meg a baseball ütővel úgy ütheted, ezek tényleg hozzáadnak annyit ahhoz az egyébként viszonylag középszerű játékhoz, hogy jól szórakozol vele, holott hát grafikailag bármi hasonló ilyen jelenlegi sandbox játékhoz viszonyítva hát rettentesen el van maradva, és rendkívül egyszerű. De mégiscsak ott van, és mégiscsak élvezetes. És a Nintendo is csinálja ezeket a saját dolgait, a Wii Musicot, amiket most jelenik meg Magyarországon, tesztelni fogjuk, remélhetőleg, mert úgy tűnik, hogy kapunk belőle tesztpéldányt, és remélhetőleg szintén... Miért nem veszik meg boltban? Miért nem veszik meg megjelenés napján az összeset? Nem tudom, de hasonlóan nagyon kíváncsi vagyok, amit szintén valószínűleg tesztelni fogunk, az a Disaster Day of Crisis. Ami egy ilyen... PS2-n is volt? Ez egy új játék. Kifejezetten Wii-re, Nintendo kiadású. Ügyesen elhallgatták, hogy ez a játék egyébként létezik. Egyszer volt úr, szó 2006-os E3-on. Már azt hittük, hogy cancelt kapott, és hirtelen megjelent. Néhány héttel. lett belőle egy thriller és hirtelen megjelent. Ezt megkapta a Metroid 3 kezelést. Kérdezni akartam nálam okosabb emberek, hogy van ez, hogy a Nintendo fejleszt, valamivel ugye finanszírozatokat a játékokat, és megjelenés előtt egy-két héttel kiadódott egy képet, és nulla reklámkampánnyal megjelenni. Ez, még ha bizonyára nagyon okos is vagyok, én ezt szám, én sem értem. Mert rengeteg a Metroid Prime 3 egyébként egy remek játék. Azt is pont így kvázi megbuktatták ők maguk. Azzal, hogy ugye megjelenés előtt 5 nappal adtak ki róla a trélert, előtte nem volt semmi, csak pár kép volt. És ez a játék is egyébként, ez egy viszonylag nagy költségvetésű játék, és ez egy ilyen, kicsit ilyen, amivel sok benne az átvezető animáció, meg ilyen csavaros története van. Éppen ezért kicsit ilyen, most azt mondom, hogy Metal Gear felhangjai vannak, de ilyen fedezékbe húzódós harc van benne, meg van benne lopakodás, meg ilyen őrült fő ellenfelek meg. Tehát ilyen, úgymond ez egy ilyen nagy költségvetésű játék. És reklám nélkül. És mindenféle reklám nélkül bezuhant Japánban, nagyon meg is volt. Vagy 20 ezer voltan az első. Összesen lehet. És Japánban minden héten van DSS egy játék. Ilyen volt a Blue Dragon is, a DSS, az Etrian Odyssey, vagy a mostani anime és Skycrawlers talán megjelent, és ilyen pár ezer példányt adtak el belőle, és... Az hogy megbukott a Skycrawlers? Pedig anime volt, anime alapja volt. Anime volt, és a regény, ami egy regény nagyon híres, bestseller japán regény alapján készült. Hihetetlen milyen zicsereket adnak ki, és nem tudom, hogy miért, hogy megbukott. Tenchu 4 is ugyanúgy megbukott. Tenchu 4, a patinás Tenchu sorozat, V exkluzív. Fatal Frame, az is megjelent, és az se fogyott jól. Az se fogyott jól. És nincs reklám, nem tudom. Ez nekem egy hatalmas kérdője, amit valaki. És ezzel ellentétben a Wii Musicnál volt reklám, nagyon komoly kezdőmennyiség volt, és még most se adtak el, most se adták el a kétharmadát, és nagy az esélyre, hogy Japánban ilyenkor ez közölt árcsökkentés. Amit a Nintendo nem szeret, mert volt már a példa, hogy ilyenkor. És ennek ellenére lenne pénz reklámra. Tehát tudjuk, hogy a Nintendónál a két kis masina pénzt nyomtat, úgyhogy... Valószínűleg ők is biztonságra hajtanak. Tehát a Nintendónál nagyon úgy tudom, minden egyes megszerzett pénzt azt így nagyon félre tolatnak. Tehát én nem ér, sokan mondják, hogy majd itt a következő generációban több százmillió dolláros fejlesztés, az mint a Celnia, nem. Tehát itt a Nintendo mindent félre fog tenni. Ha jön még egy válság, akkor... Szerintem van a főadi szállásuk alatt egy hatalmas nagy medencét építettek, oda összeholják. Mint a Dagobert bácsi. És a Dagobert bácsi, a ivata minden reggel úgy kezdi, hogy ilyen alsógatyára vetkőzik, és segges ugrik abba a pénzbe. Én biztos ezt csinálnám a helyében. Ja, meg igen, milyen motorik. Igen, és együtt fürdenek. És milyen már az a... amiatt meg fogom venni azt az egy számot. Az Edge cover, amin Miyamoto rockerként. Az angol blikk. De... Tuti Photoshop. Nem, figyelj, hogy arra az, hogy ezt az embert hogy bírták rá erre, hogy bemutassa a Lucifer jelet, kegyetlen. Szerintem 4-5 feles után mondták, tehát oda tették. Úgyhogy nem tudott ő magáról, szerintem. Leült, elaludt, aztán oda beálltották. Miyamoto bármikorhangy volt hülyét csinálni magából. Hát, hogyha emlékeztek az E3-as bevonulásokra, amikor a Link ruhával bejött meg a többi, tehát... Szerintem ez nem állt távol tőle. Nem veszi komolyan ezt a dolgot. Van, én azt várom, hogy ilyen az Edge, vagy valami ilyen bevállalósabb magazin mikor csinál ilyen a Kojimáról valami, hogy tetováltatja az alkarját, hogy valami hasonlót szeretnék látni a Hideóról. Így keményen. És nagyon sajnálom egyébként, hogy nincs már a blogja, vagy legalábbis nem fordítják angolra. Az, ami lett. Olvastátok a blogját, amíg volt? Ez egy kb. Egy-két dolgot, egy másfél éve. Nagyon érdekes volt, mert ugye a játékfejlesztésről semmit nem ír, de arról, hogy mit evett, meg hogy mikor ment WC-re, arról rengeteget. Pontos információ. Igen, nagyon, meg milyen CD-ket vett. Az egy ilyen visszatérő, hogy ebédidőben lement a boltba, és így mindig vett 4-5 CD-t, mármint audio CD-t, és furcsa szokásai voltak. Nem gaming blog, hát nyilván nem gaming blogot írtam. Igen, csak mindenki akkor ugye még nagyon azt nem jelent meg a Metal Gear, és mindenki arra várt, hogy akkor most elárul valamit. Szerintem, hogyha minden ötödik sor harmadik betűjét összerakod, és visszafelé olvasod, akkor kijön a Metal Gear 4 endingje. Igen, tehát biztos el volt rejtelen. Könnyen elképzelhető. Ennyire. Van még valami témánk? Nem, nincs témánk. Mondom, ez a november ez ilyen szempontból, meg általában az egész ősz az teljesen. Úgyhogy jövő alkalommal, decemberben nem marad más, akkor tényleg mi is a fürdőszobai szokásainkról fogunk beszélni, vagy az ilyen friss party élményeinkről, a lips party, a hostess lányok popójáról, vagy valami hasonló. Pont. De nem volt az 9 pontos tovább. A popója 9 pontos volt, az egész az úgy szerintem. Nem akarom megsérteni, ő nagyon pöpec néni volt ott, akiről beszélünk. majd még beszéltünk arról is, hogy milyen Lich King-es élményeim voltak. Következően fél órás kiegészítő. Nagyon régen volt már World of Warcraft speciális kiadásunk. Pedig most, ha valamikor, majd most lehet, hogy összehozom. Pont a BC előtt volt, vagy amikor megjelent a BC, akkor csináltuk, nem? Tehát akkor most lenne ideje egy speciálisnak a Lich King kapcsán. Igen, egyébként én már arra is gondoltam, hogy csinálunk egy izét, egy abszolút nem népszerű podcastot, ami Salescast lesz. Egy óra csak eladások. Egy nagyon hardcore szerintem a Arzenál nevezetű userünk, aki az egyetlen partnerünk ebben a dologban, és innen is üdvözöljük. Ő az egyetlen, aki élvezni, és de én annyira szeretnék ilyet csinálni, nem tudom. Ideállnánk is, és a drag hozna egy csomó ilyen grafikont, és néznénk, és nagyon jó lenne. A legutóbbi NPD előtt már mi is megjátszottuk azt, hogy volt belső tippverseny. És mindannyian, azt hiszem, körülbelül hasonlóan tévedtünk mindannyian. Nem. A Vita jósoltad meg a legjobban. A Vita azt nem lehetett jól megjósolni. Igen, hát de ő Liquid volt a legközelebb hozzá, arra emlékszem. Valami. Nem tudom, én a PS3-ot nagyon fölé jósoltam, azt hiszem közel 100 000-re fölé mentem, mint ami valójában volt. Xbox 360-at azt is fölé biztos. Én mindent azt nem alávittem, nem tudom, de a Vita azt nagyon alávittem, azt 200 000-re. Nem, egyébként egy ilyen kisebb szélszécs közönség már kezd kialakulni, mert a bomb kifejezést átvették az olvasók néhányan. A bomba nevezetű kifejezést. Ami azt, meg a tank. Nem, a bombát, ami szokták kérdezni, mi ez a bomba. A bomba azt hiszem megbukott. Ezért, igen. Nagyon helyes, és ha kialakul egy legalább 10 emberes közösség, akkor csinálunk saját topikot, és csinálunk saját podcastet, és egy ilyen... Kétszer annyi grafikon lesz. Igen, kétszer annyi grafikon. Ez a cél, ez a végcél. Aki grafikonokból álljon az oldal. Sokalja, ami ezeken a híreknél van, nem látta a Gapnek azokat a topikjait, ahol a 2007 vs. 2005, vagy 2008 vs. 2000 a tavasza. Tehát olyan grafikonokat lehet találni, olyan durvák vannak, hogy... De nagyon sok lehetőség van a témában. Na majd legközelebb erről mindenképpen beszélünk. Ennyi jó volt. Játékot. Jó játékot mindenkinek. Van mivel. Minden héten 4 új játék. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Decemberben találkozunk.